13,49. 13,49. Twój dom będzie lśnił czystością. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, minęła 15. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wracają burze z gradem i MGW ostrzega, że mogą komplikować nam życie nawet do wtorku. W Sejmie informacja MSZ-u o organizacji wyborów prezydenckich za granicą. Za chwilę relacja. 650 tysięcy miejsc pracy zniknęło przez pandemię w Wielkiej Brytanii. Burze, grad i deszcz. Tak będzie do wtorku. Tylko na Pomorzu, Kujawach i w części województwa zachodniopomorskiego nie obowiązują ostrzeżenia IMGW, ale to się może zmienić. Sytuacja jest dosyć dynamiczna. Na zachodzie kraju już wypiętrzyły się bardzo wysokie chmury. Tam obserwujemy burzę. To powoli przemieszcza się na wschód. Możliwe, że cała Polska za chwilkę będzie pokryta ostrzeżeniami. Synoptyk Grzegorz Walijewski dodaje, że kiepska pogoda zostanie z nami na weekend. Jeżeli ktoś wybrał się w województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie, tam no niestety niech uważa. Tam burze będą i dodatkowo dosyć intensywny opad deszczu. A dzisiaj Instytut Meteorologii ostrzega, że im dalej na wschód, tym burze będą groźniejsze. Teraz Sejm i dyskusja na temat wyborów prezydenckich. O informację rządu wystąpili posłowie Koalicji Obywatelskiej, których interesuje m.in. organizacja głosowania za granicą. Dyskusji przysłuchuje się nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Powiedz, Małgosiu, co mówi opozycja? Jak odpowiadają przedstawiciele rządu? W imieniu wnioskodawców wystąpił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Jak mówił, za granicą wielu wyborców nie mogło zagłosować. Zarzucał też zaangażowanie, jak to określił, aparatu państwa w kampanię na rzecz ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Bezprawnie użyliście systemu RCB, który jest po to, by ostrzegać ludzi przed niebezpieczeństwami. Użyliście go do propagandy wyborczej. Niestety w sposób bezprawny. Chodzi o SMS, w którym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, iż osoby w wieku 60+, kobiety w ciąży oraz niepełnosprawni będą mogli zagłosować bez kolejki. Na zarzuty Borysa Budki odpowiadał m.in. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jak mówił, SMS miał związek z tym, że dwa dni przed drugą turą wyborów resort zdrowia przygotował wytyczne odnośnie głosowania i trzeba było szybko o nich poinformować. Nie było tam nic, co miałoby znamiona tego, o czym pan mówi. Chciałbym skończyć cytując byłego szefa PKW, pana Wojciecha Hermelińskiego, który pytany przez Onet o decyzję RCB odpowiedział: nie kwestionowałbym tego rozporządzenia z prawnego punktu widzenia. Wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda, na którego zagłosowało 51,3% obywateli. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski zdobył 48,97%. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Koronawirus w przedszkolu numer 11 w Radomiu. Decyzją władz placówka przy ulicy Kościuszki została czasowo zamknięta. Najnowsze informacje ma Barbara Bednarz. Jak informuje Biuro Prasowe Radomskiego Magistratu, koronawirusa stwierdzono u jednego z dzieci. Dyrekcja przedszkola przekazała sanepidowi listę osób, które mogły mieć bezpośredni kontakt z zakażonym dzieckiem i dalsze decyzje w tej sprawie należą właśnie do władz sanitarnych. Przypomnijmy, że w czerwcu koronawirusa stwierdzono w publicznych przedszkolach numer 14 i 15 w Radomiu. Placówki te działają już normalnie. Według najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia koronawirusa potwierdzono ostatniej doby u 333 osób, zmarło 11 chorych. Przez epidemię niemal 650 tysięcy miejsc pracy zniknęło na Wyspach Brytyjskich. Takie dane przedstawiło Narodowe Biuro Statystyczne. Z Londynu Adam Dąbrowski. 3 miesiące zamrożenia gospodarki wystarczyły, by na wyspach etaty straciło 649 tysięcy ludzi. Odkurzenie CV może teraz niewiele dać, bo wakaty są na rekordowo niskim poziomie 333 tysiące. W najgorszym punkcie kryzysu z lat 2008-2009 było ich o niemal 1/4 więcej. A to nie koniec. Czy spodziewasz się, że niedługo zwolnisz pracowników? Przedsiębiorcy odpowiadali na to pytanie Brytyjskiej Izby Handlowej od 31 lat. Nastroje nigdy jeszcze nie były tak złe. Tym razem niemal 1/3 odpowiada, że będzie ciąć etat. Wielu ekonomistów spodziewało się jednak, że dane będą jeszcze gorsze. Swoje zrobił tu bezprecedensowy rządowy program. Gabinet Borisa Johnsona płaci pracownikom większość pensji, jeżeli ich szefowie zawieszą podwładnych, zamiast ich zwolnić. Z drugiej strony zawieszony pracownik nie jest uchwytywany w statystykach bezrobocia, a program kończy się jesienią. Co więcej, epidemia uderzyła też we freelancerów i samozatrudnionych, a dzisiejsze liczby odnoszą się tylko do etatów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie od 15 stopni na południowym zachodzie do 25 w Białymstoku. Noc z czwartku na piątek pochmurna i burzowa. Uwaga na mgłę. Jutro od 20 do 25 stopni, chłodniej w miejscowościach turystycznych, nad morzem i w górach. 18-19 stopni. Cały czas będzie grzmiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Już teraz w Biedronce. Lato z winylami. Płyty winylowe od 49 zł i 99 groszy. Tame Impala, Greta Van Fleet, Bob Marley and the Wailers, Amy Winehouse, Genesis i wiele innych. Lato z winylami. Już w Biedronce. Oferta dostępna w wybranych sklepach od 6 do 18 lipca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić między sklepami. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Temperatura rośnie, a ceny maleją. Już teraz w Lidlu. Letnie sukienki tak tanie, że od razu kupisz więcej. Od 24,99 za sztukę. A szczotka parowa do szybkiego wygładzania ubrań tylko 79,90. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po 15. Tonacji trójki. Mówimy dzień dobry. Anna Regulska w zastępstwie Bartka Gila, Ola Baszun i Piotr Metz. Przed chwilą odpakowaliśmy z folii płytę winylową. tak zwana penny inversion. Druga w kolejności nagrana wcześniej była sesja dla Johna Peela w roku 1979, potem w styczniu 80 właśnie ta i potem ta bardziej znana nagrana jeszcze dwa miesiące później. Jeżeli chodzi o wydanie płyty i singla, którego nową wersję właśnie zagraliśmy, jest identyczna, tylko odświeżona za pomocą najnowocześniejszych technologii, to ta rocznica 40 okrągła przypadła jakiś czas temu, dokładnie w czerwcu roku 2020, natomiast pojutrze, bardzo dziękujemy, że możemy dwa dni wcześniej zaprezentować Państwu trochę przedpremierowo te nagrania, przypada 40, trudno w to uwierzyć, rocznica wydania albumu Closer. Try hard to succeed. This Atrocity Exhibition, utwór otwierający album Closer, który swój tytuł wziął z wydanej prawie dokładnie 10 lat wcześniej zbioru krótkich opowiadań. Atrocity Exhibition jest jednocześnie jednym z pięciu utworów na albumie Closer, który powstały jeszcze w roku 1979. Podstawowym instrumentem wciąż tu jest gitara, mniej więcej pół roku później kolejnych pięć piosenek z Closer zespół nagrał już z użyciem większej ilości elektroniki. Ale Isolation numer 2 to wciąż jeszcze rok 79. Ogłoszenie społeczne.

Według pewnie nie do końca pewnych statystyk sprzedano około 20 tysięcy egzemplarzy, co nowe czasy było ilością absolutnie imponującą. My wracamy teraz do płyty Closer. Wciąż jesteśmy w strefie utworów gitarowych z końca roku 1979. Kilka lat temu miałem ogromną przyjemność odwiedzić w domu pod Manchesterem Petera Hooka. To było w czasie, kiedy wydał swoją autobiografię, którą, jak pewnie wszyscy wiedzą, była trochę alternatywną historią do historii innych członków obecnego New Order. Kiedy rozmawialiśmy o płycie Closer, powiedział, że w owym czasie nagrywaliśmy bardzo, bardzo szybko. Wprawdzie Closer zajęło zespołowi troszkę dłużej niż Unknown Pleasures, ale w sumie były to niecałe 2 tygodnie. Niespecjalnie dyskutowaliśmy czy analizowaliśmy cokolwiek w studio. Po prostu wchodziliśmy i nagrywaliśmy. Hook mówił także, że w czasie nagrywania albumu Closer, szczególnie tej pierwszej gitarowej części jesienią 1979 roku, Ian Curtis przeżywał kolejne załamania. Mówił też, że jego teksty jakby napisały się same poza jego pojmowaniem i czuje się trochę klaustrofobicznie, jakby zamknięty w przedziwnym miejscu. Z drugiej strony zespół mający wówczas już

I raz jeszcze Love Will Tear Us Apart za chwilę. To jest koncertowe nagranie z lipca, przepraszam, z lutego 1980 roku z Uniwersytetu Londyńskiego. Dołączone jako bonusowa płyta do albumu Closer. Podobnie zresztą jak przy reedycji w roku 2007. Generalnie 40. rocznicę płyty obchodzono podobnie jak wcześniejsze. Przepięknie, bardzo pieczołowicie wydane płyty winylowe o różnych kolorach, przeźroczyste i tak dalej. Nowych nagrań tu niewiele, mam nadzieję niedługo w Trójce zaprezentować Państwu nagrania spoza oficjalnego katalogu Joy Division. Niektóre z nich są naprawdę fascynujące. Koncertowa wersja Love Will Tear Us Apart. Za chwilę jeszcze jedna anegdota związana z tym nagraniem. Uchodzący za tyrana producent płyty Martin Hammett tak naprawdę był niezłym dowcipnisiem. Stephen Morris, perkusista grupy Joy Division New Order, opowiadał, że kiedy szalenie zmęczony pracą całodniową około północy zapytał, czy może iść do domu i dostał to pozwolenie, został obudzony o 4 nad ranem z prośbą o powrót do studia i nagranie jednego uderzenia w talerz. Nie mógł w to uwierzyć i twierdzi, że do dziś słuchając Love Will Tear Us Apart za każdym razem podskakuje na krześle, słysząc ten właśnie moment. Niestety przycisnąłem nie ten guzik na odtwarzaczu. To oczywiście nie było Love You Tears Apart. To będzie następna piosenka na tym koncercie. Choć wcześniej grali utwór, który trafił na maxi singla i zwykłego singla razem z najsłynniejszym ich utworem. Tak przy okazji, o ile wiem, tak zwana radiowa wersja tego nagrania wydana została tylko na kasecie magnetofonowej. To skoro Love Will Tear Us Apart za chwilę raz jeszcze w wersji koncertowej, zresztą podobnej do tej pierwszej nagranej w studio w roku 1980 w styczniu. Panowie Ian Curtis i Martin Hammond nie byli zadowoleni z rezultatu, dlatego nagrali dwa miesiące później wersję kolejną. Kiedy pracowali w studio, grupa U2 zajrzała bardzo jeszcze przestraszona do Martina Hammeta z prośbą o zrealizowanie ich pierwszej płyty Boy. Bono wspominał po latach, że spotkanie Jana Curtisa było przeżyciem niezwykłym. Widział w nim dwie osobowości w jednym ciele. W zwykłej rozmowie był uprzejmy, dobrze wychowany. Mówił bardzo często, nawet żartując, ale kiedy w studio stanął za mikrofonem, stawał się kimś zupełnie innym. Takie wspomnienie z tego niezwykłego wtedy spotkania w roku 1980 zachował Bono. Koncertowa, zupełnie inna wersja Love Will Tear Us Apart z lutego roku 1980. Było dużo kontrowersji związanych z okładką płyty Closer, podobnie zresztą jak i singla Love Will Tear Us Apart. Wiązano je ze śmiercią Jana Curtisa. Peter Hook podczas rozmowy absolutnie ucina te dywagacje jako bezsensowne. Twierdzi, że obydwa zdjęcia i na płytę Closer i na płytę singlową Love Will Tear Us Apart wybrano grubo. Wcześniej wybrał je cały zespół z udziałem Iana Curtisa. Closer obchodzi swoje 40 urodziny. Teraz utwór kończący płytę, utwór z tej drugiej, już bardziej elektronicznej partii. Przypomnę, że 5 utworów nagrano w roku 79, 3 dopiero wiosną 80 roku. Album kończy utwór Decades. Thank you.